posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert! Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Środa, 19 dzień czerwca, na zegarze 13. Czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. A wniosek o uchylenie immunitetu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu ma w Sejmie priorytet. Polska objęta przez Komisję Europejską procedurą nadmiernego deficytu. Razem z nami 6 innych unijnych krajów. Polscy piłkarze przygotowują się do piątkowego meczu z Austrią. Ważne, żeby po prostu być tą jednością, drużyną i tylko jako drużyna możemy wygrać ten mecz. Ruszyła procedura uchylenia immunitetu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w rządzie PiS-u Marcinowi Romanowskiemu. Wystąpił o to prokurator generalny, minister sprawiedliwości Adam Bodnar. W Sejmie jest już wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła suwerennej Polski do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która zbiera komentarze. Powiedz, jakie głosy słychać w Sejmie? Wiemy, że wniosek o uchylenie immunitetu byłemu wiceszefowi Resortu Sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu jest już rozpatrywany właśnie przez Sejm. Wiemy również, o czym informowała szefowa Biura Obsługi Medialnej Sejmu Katarzyna Karpan-Świderek, że prośba ministra Adama Bodnara w tej sprawie będzie rozpatrywana bardzo szybko. Tak szybko, jak to będzie możliwe, będziemy to procedować. Wiadomo, że służby legislacyjne Sejmu też mają dużo pracy, ponieważ ta sprawa jest bardzo pilna, a kolejny Sejm już niedługo, to chcielibyśmy, żeby jak najszybciej pod względem formalnym ten wniosek został oceniony. Procedura oceny formalnej wniosku ma być gotowa w najbliższych dniach. Potem ten dokument trafi do Komisji Regulaminowej Sejmu i gremium to przygotuje opinię na temat wniosku o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. No a potem oczywiście na sali plenarnej przegłosują to posłowie. Dokument, przypomnijmy, który dotarł z Ministerstwa Sprawiedliwości, liczy aż 67 stron. Pojawiają się w nim m.in. zarzuty działania na szkodę Skarbu Państwa i olbrzymich nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Komisja Europejska zapowiada procedurę nadmiernego deficytu wobec 7 krajów, w tym Polski. Powodem przekroczenie poziomu 3% PKB. Z danych Brukseli wynika, że w tym roku deficyt w Polsce przekroczy 5%, a w przyszłym jeszcze wzrośnie. Beata Płomecka. Dziś Komisja Europejska zrobiła pierwszy krok na drodze do objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu. Oznacza ona ścisły monitoring przez Brukselę sytuacji i wydatków. Pojutrze Komisja wyśle rekomendacje do Warszawy sugerujące działania, które mają doprowadzić do poprawy sytuacji finansów publicznych. W ciągu kilkunastu dni Komisja ostatecznie zdecyduje, że procedura powinna być uruchomiona i prześle swoją opinię do państw członkowskich. Ministrowie finansów unijnych krajów mają ją zatwierdzić w połowie przyszłego miesiąca. Finałem takiej procedury teoretycznie są sankcje, które dla krajów spoza strefy euro oznaczają zawieszenie wypłaty unijnych funduszy, jeśli zignorują one zalecenia Komisji. Polska już raz była objęta taką procedurą. Komisja rozpoczęła ją w 2009 roku, a zakończyła po 6 latach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze jedna informacja z Brukseli. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej został wybrany na wiceprzewodniczącego największej frakcji w Europarlamencie, Europejskiej Partii Ludowej. Do tej pory do tej grupy oprócz deputowanych PO należą też europosłowie PSL-u. I przed gwałtownymi burzami i przed upałem ostrzega Instytut Meteorologii. Alerty dotyczą południa, centrum i wschodu kraju. Na termometrach nawet do 32 stopni. Jak mówi synoptyk IMGW Ilona Śmigrodzka, nad Polską ścierają się dwie masy powietrza z dużymi różnicami temperatur. Nad morzem dziś do 16 stopni. Z północy na południe kraju już się przemieszcza aktywny front. Przed frontem, czyli na południu, na wschodzie, przed frontem zalega bardzo ciepłe powietrze polarne morskie. A z kolei za frontem, zachód kraju, Pomorze, to powietrze jest chłodniejsze. I różnica temperatury w tych dwóch masach wynosi nawet do 15-16 stopni. Stąd spodziewamy się groźnych zjawisk na tym froncie. Jutro ma być chłodniej do 25 stopni. W piątek i sobotę znów upalnie. Więcej o pogodzie po serwisie. Polscy piłkarze przygotowują się do drugiego meczu Euro. Po porażce z Holendrami w piątek zmierzał się z Austriakami. Biało-czerwoni po meczu z Holandią są chwaleni za styl. Można grać ładniej i wygrywać, mówi pomocnik Przemysław Frankowski. To idzie ku temu, żeby styl i wynik szło w parze. Wiadomo, to czasem nie jest takie łatwe, bo jednak rywale są, to jest klasa światowa, tak jak z Holandią. Staraliśmy się narzucić swój styl grania. A momentami było to fajne, ale momentami też musieliśmy cierpieć i no to nie jest takie łatwe. W meczu z Austrią grający we francuskim Lens pomocnik spodziewa się twardych starć. Na pierwszej odprawie trener już zaznaczył, że w tym meczu nie wolno odstawić nogi, że to będzie mecz walki, czasami nawet brutalny. No ale nie mamy z tym żadnego problemu. Przeciwstawimy się temu i to my będziemy narzucać swój styl grania. 11 zawodników wychodzi na boisko i każdy ma brać odpowiedzialność za to, co się dzieje. Mecz z Austrią o 18 w piątek na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. No a kolejny serwis trójki o 14. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 13. Oczywiście trzymamy kciuki za występ polskiej reprezentacji i przypominamy o specjalnych serwisach z okazji Euro na antenie trójki. Proszę słuchać nas cały czas najlepiej. Teraz o pogodzie. W środę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane oraz duże i miejscami przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Przypominamy o tych ostrzeżeniach. Wieczorem i w nocy nagłe zjawiska atmosferyczne i też niebezpiecznie może się zrobić, zwłaszcza jeżeli ktoś podróżuje w tym czasie. Na termometrach od 18 stopni na południowym zachodzie, około 27 w centrum, do 33 na południu. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Ostatnia akcja tego spotkania! Jeszcze tylko dziś! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD! Na tysiące produktów! Lodówka Bosch No Frost 2 metry! Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3099. Teraz za 2799 zł! I jeszcze tylko dziś! Pierwsza rata gratis na cały asortyment! Z wyłączeniem produktów Apple 20 rat 0%! RRSO 0%! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. W dniach 22-24 czerwca w Sopocie odbędzie się 23. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. W programie prezentacje konkursowe słuchowisk i spektakli, koncerty, przedstawienia oraz warsztaty. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i Miasto Sopot. Zapraszamy. Dyrektorzy artystyczni dwóch teatrów. Michał Kotański. Adam Wojtyszko. Aha, i wstęp na wszystkie prezentacje wolne. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2024 jest miasto Sopot. Ale emocje! Z Allegro Your Season to dopiero będą emocje. Już nie mogę się doczekać. Jak lato, to Allegro Your Season. Łap mistrzowskie oferty i tysiące produktów do kibicowania w super cenach. Jak tak, to Allegro. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz, Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład pralka Beko, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Pyszna beza, otwórz cukiernię. Właśnie zakładam firmę. A to niespodzianka. Niespodziankę zrobił mi bank. W promocjach dostałam 1000 zł za otwarcie konta i transakcję kartą oraz 1200 za zamówienie terminala płatniczego. Słodko. Otwierając konto firmowe w PKO Banku Polskim możesz zyskać do 2200 zł premii. Promocje do 1000 zł dla twojej firmy na dobry początek i odbierz 1200 zł z terminalem POS obowiązują do końca sierpnia tego roku. Regulaminy promocji na pkobp.pl. Terminale płatnicze oferujemy wspólnie z e-serwis. Wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz Ducato dostępną od ręki w leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC za 99% wartości pojazdu. Szczegóły w salonach i na fiatprofessional.pl. Let's go! koniec szkoły z MediaMarkt. Teraz smartfon marki Oppo A79 5G z pojemną baterią i dwoma głośnikami stereo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za 699 zł. A w zestawie taniej. Teraz konsola Sony PlayStation 5D Chessy oraz dwie wybrane gry w zestawie taniej o 25% ceny konsoli. Szczegóły dostępne w regulaminie. MediaMarkt. Let's go. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 13 słowo się rzekło i faktycznie przyszedł alert RCB. Właśnie mi się wyświetlił, czyli takie ostrzeżenie przed burzami, ulewnym deszczem, gradem, a także silnym wiatrem. Zresztą to ostrzeżenie dotyczy aż 11 województw, więc apelujemy o to, żeby uważać na siebie. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. W tej godzinie w programie Środka o sharentingu, czyli o takim zjawisku, który występuje w przestrzeni internetowej. Niebezpiecznym, jak się okazuje, ale też powiemy o pierwszej na świecie wyszywanej książce i nie zabraknie też tematów filmowych. Zapraszamy. Program Środka. A jesteśmy z Państwem w składzie następującym. Anna Regulska program realizuje, Rafał Włodziński przygotował i przy mikrofonie Radek Nałęcz. Out where the river broke, the blood wood. The desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has Kwadrans po godzinie 13, program Środka, a w studiu Anna Borkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Psycholog i ekspertka NASK do spraw edukacji cyfrowej. Porozmawiamy sobie o zjawisku sharentingu, czyli połączenia takich dwóch anglojęzycznych słów. Share od dzielić się i parenting od rodzicielstwo. A co oznacza ten sharenting? Sharenting, tak mówiąc wprost i dość prostą definicję stosując, to jest takie zjawisko, które polega na tym, że rodzice dzielą się informacjami o swoich dzieciach w sieci i to są nie tylko takie informacje, które polegają na wrzucaniu obrazków, czyli zdjęć, filmów, ale też rodzice udostępniają wiele informacji o stanie zdrowia dziecka, o tym, jak ono się zachowuje, gdzie się uczy, co lubi. Tak, w jakich klubach sportowych na przykład trenuje, więc dużo, dużo informacji i obrazów na temat swoich dzieci rodzice wrzucają do sieci. Mówi się czasem, że jest to taki oversharing, czyli trochę nadmiarowe dzielenie się tym, co u dziecka w życiu się dzieje. Takie pokazywanie się też trochę jako i stawianie w roli takiego super rodzica, który uczestniczy we wszystkim i też wszystkim się dzieli, niekoniecznie pytając o zdanie dziecka, tak? Bo dzieci potem mogą do nas mieć pretensje całkiem słuszne, że mówimy za dużo. Niektóre dzieciaki też nawet nie życzą sobie udostępniania swojego wizerunku, co może zabrzmieć dziwnie, ale też mają do tego prawo. Jako istoty. Wizerunek każdego człowieka podlega ochronie. Dzieci mają ten problem, że do uzyskania pełnoletności dysponentem tego wizerunku są rodzice. No i rzeczywiście oni dysponują tym wizerunkiem czasami według własnego uznania. Nie pytają dzieci. My wiemy z badań, że może 1/5 rodziców, 1/4 pyta dziecko o zdanie, o wyrażenie zgody na upublicznienie jakichś informacji o nim, głównie zdjęć lub filmów. Natomiast nastolatki szczególnie, które są pytane o to, jak się z tym czują, mówią, że niespecjalnie dobrze. Tak, to też może dotyczyć się również nieco młodszych, mniejszych dzieci, które też nie chcą być w internecie i w jakiś sposób mają już tę świadomość, że być może nie jest to tak do końca taki niewinny i przyjazny świat, bo udostępnianie zdjęć, informacji to też otwieranie niebezpiecznej furtki dla osób, które wykorzystują w niecnych celach te informacje. Tak, my wiemy z badań, bo te badania są prowadzone dość szeroko i w Polsce, i na świecie, że takie upublicznianie wizerunku dziecka i dzielenie się informacjami o nim, skądinąd wynikające z dobrych intencji rodziców, którzy są dumni, są zadowoleni, chcą pokazać, no nie tylko jakimi są rodzicami, ale też jak wspaniałe mają dziecko. I to jest jakby naturalne. Natomiast nie zdają sobie niestety sprawy, jakie mogą być konsekwencje tej radosnej działalności. A wiemy, że rzeczywiście tych konsekwencji negatywnych może być całkiem sporo. Poczynając od tego, o czym pan już wspominał, czyli jakby takiego budowania śladu cyfrowego własnego dziecka bez jego udziału i bez możliwości wpływu przez dziecko na to, co na jego temat w sieci jest zamieszczane. A wiemy przecież, że dzieci dorastają, stają się osobami dorosłymi, a to, co rodzice wrzucili do sieci, no to zostaje tam już, niektórzy mówią, że na zawsze. A tym samym udostępniając informacje o dzieciach, no rodzic po prostu pozbawia ich takiej możliwości budowania własnej historii albo w ogóle nie budowania historii w sieci na swój temat. Więc to jest jakby jedno zagrożenie, ale też są te, może ja tak określę, cięższego kalibru zagrożenia, które wiążą się z tym, że czasami szczególnie zdjęcia albo filmy dzieci trafiają w niepowołane ręce. Może przytoczę taki przykład, żeby też państwu pokazać trochę liczb i tym też przekonać, żeby rozsądnie dysponować wizerunkiem dziecka i rozsądnie się nim dzielić. Swego czasu, nie tak dawno, komisarz do spraw cyberbezpieczeństwa Australii wykonał takie analizy materiałów, które znaleziono na serwisach pedofilskich, wykorzystywanych przez tego rodzaju osoby. I okazało się, że mniej więcej 50% z tego materiału to były zdjęcia, filmy pozyskane z otwartych portali społecznościowych, które rzeczywiście są takim miejscem do poszukiwań dla osób, które chciałyby w no, jakichś niestosownych celach, niepożądanych przez nas te materiały wykorzystać. To są te niewinne treści w cudzysłowie, tak? Czyli zdjęcia bobasów albo dzieci na plaży bez stroju kąpielowego albo... No, dzieci w czasie czynności higienicznych na przykład, kąpane w wannie. Bo też tego rodzaju zdjęcia ludzie wrzucają do internetu, rodzice, a sami pewnie nie chcieliby mieć takich zdjęć w internecie. My zwykle jak rozmawiamy z rodzicami o sharentingu, to proponujemy im taką serię pytań do własnej odpowiedzi, zanim wrzucą jakiś materiał o dzieciach do sieci. No i właśnie jednym z tych pytań jest, czy takie zdjęcie ze sobą w roli głównej chciałbyś zamieścić w sieci lub chciałbyś, żeby ktoś spod prysznica. Na przykład, prawda? Mhm. Albo jakieś niekorzystne zdjęcie z plaży. No i wtedy do rodziców często przemawia ta argumentacja, ale też pytamy ich o to, czy może zachęcamy do zapytania siebie, czy to dziecko nie, czy to zdjęcie nie ośmiesza mojego dziecka, nie stawia w jakiejś upokarzającej sytuacji, czy ona nie będzie kiedyś zawstydzona, jak zobaczy je w sieci. No i co na przykład powie kiedyś rekruter, który będzie rekrutował syna, córkę do pracy i gdzieś na te materiały trafi, a także jak odniosą się do tego rówieśnicy, a wiemy, że i nastolatki nam to mówią, że te zdjęcia potrafią być takim materiałem do cyberprzemocy. Takiego bullyingu, to też jest takie określenie, że często również rówieśnicy otrzymują dostęp do tych zdjęć i potrafią wykorzystywać w klasie te fotografie i też szantażować ofiarę właśnie tymi zdjęciami, że pokażemy ciebie nagiego albo nagą, prawda, z czasów bycia dzieckiem. No i niestety są takie historie również zakończone tragicznie. I musimy zdawać sobie z tego sprawę, że tak jak pani powiedziała, w sieci nic nie ginie. Albo trudno jest wyczyścić sieć z tej naszej obecności. Co prawda coraz częściej mówi się o takich regulacjach prawnych w stosunku do właścicieli platform, żeby dawali taką możliwość, ale zawsze ktoś może zrobić print screen albo zapisać ten materiał na swoim pulpicie, a do pulpitu już nie mamy dostępu. Dokładnie tak. I to też jest takie trochę niebezpieczeństwo takiego samouspokojenia się, że ja mam profil zamknięty na przykład. Tylko udostępniam to moim znajomym. Natomiast części osób, z którymi jesteśmy w mniejszych relacjach, w jakichś słabszych relacjach, ja tego nie udostępniam, czy nie publikuję na szeroko. No okazuje się, że ci znajomi też mogą pobrać zdjęcie, mogą pobrać film, udostępnić je na swoim na przykład profilu, poszerować właśnie, a ten profil może już nie być zabezpieczony. Także też te ustawienia prywatności to nie jest do końca takie stuprocentowe zabezpieczenie i o tym rodzice też powinni pamiętać. Zdjęcia mogą być pobrane, przerobione. My widzimy w sieci, ile zdjęć w postaci memów jest udostępnianych i już nikt nawet nie wie, czyje to jest dziecko i skąd został pobrany ten materiał. Te materiały żyją swoim życiem po prostu. Czyli profilaktycznie lepiej nie zgadzać się na przykład na udostępnianie zdjęć przez szkołę czy przedszkole, to raz, bo często instytucje też pytają różnego rodzaju placówki, czy można i rodzice co roku muszą podpisywać taką zgodę, bo tego też wymaga RODO, więc to jest jeden krok, a drugi to rozmowa z dzieckiem, czy w ogóle sobie życzy takiej publikacji? Tak, jeśli chodzi o tą pierwszą kwestię, to obecnie wchodzą te nowe przepisy dotyczące standardy ochrony dzieci, proponowane między innymi przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, tam można na ich stronie znaleźć informacje o tych standardach i one też podpowiadają placówkom, szkołom, przedszkolom, w jaki sposób można publikować zdjęcia dzieci i jednym z tych zaleceń jest na przykład, żeby raczej dzieci w grupie, jeśli już, za zgodą rodziców, z informacją w jakim celu i gdzie będą te zdjęcia zamieszczone, a nie pojedyncze osoby, pojedyncze postaci. Co do rozmów z dziećmi, my zachęcamy, żeby rodzice rozmawiali nie tylko z nastolatkami i pytali ich o zgodę, ale żeby już uczyli małe dzieci, 4-5-letnie tego, że one mogą powiedzieć nie, nie chcę, żeby moje zdjęcie, mój film pojawiło się w sieci, bo to uczy taki, buduje taką odporność na przyszłość. Przy czym, ja dodam jeszcze jedną rzecz, to my, dorośli, nadal jesteśmy osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dziecka. To, że dziecko nam powie, że tak, chcę, żeby, zgadzam się, żebyś umieścił moje zdjęcie w sieci, nie znaczy, że dziecko zdaje sobie sprawę, co z tym zdjęciem może się dalej dziać. To jest tylko zgoda na to, że ja udzielam ci zgody na używanie mojego wizerunku, a ty zadbaj o to, czy to będzie w bezpieczny sposób zrobione. A statystyki są takie, że prawie 40%, chociaż niektóre badania mówią, że więcej rodziców dzieli się takimi informacjami, że średnio 72 zdjęcia, 24 filmy trafiają co roku do sieci. Dziękuję za rozmowę. Do tematu sharingu będziemy jeszcze wracać, a w studiu gościła Anna Borkowska, ekspertka NASK do spraw edukacji cyfrowej i psycholog. Dziękuję. Dziękuję. Flying Colors w Trójce, a w naszym studiu Karolina Czempińska. Dzień dobry. Hola, muy buenos días. No właśnie, czekałem na to. Hola, w takim razie też odpowiem. Pierwsza na świecie wyszywana książka, o tym będziemy rozmawiać i jesteś inicjatorką tego pomysłu, a przy okazji też iberystką i wykładowczynią akademicką, także miło powitać w Trójce. No właśnie, pierwsza na świecie wyszywana książka i tutaj już musimy zacząć od nazwy, tytułu, bo rozbieżności się pojawiają. Niektórzy mówią Don Quixote, a powinno powiedzieć się? Don Quixote. Don Quixote. To jest ciekawe. Rzeczywiście w tradycji polskiej było tak, że tekst dzieła Don Quixota Miguela de Cervantesa trafił do nas z Francji i stąd my byliśmy przyzwyczajeni, żeby używać wymowy francuskiej. Jednakowoż bo oryginał powstał w języku hiszpańskim, więc my jako iberyści cały czas poprawiamy wszystkich, że to jednak jest Don Quixote. Czyli po tym można właśnie poznać iberystę, że będzie poprawiał. Dobrze, pierwsza na świecie wyszywana książka. Tego będę się trzymał, bo faktycznie jest to bardzo ambitny projekt. Proszę opowiedzieć, skąd w ogóle taki pomysł? To była jakaś taka pasja własna i przeniesienie właśnie tego, co nas relaksuje w kontekście jakby wyszywania właśnie do tego świata szerszego? To znaczy, moim zadaniem jako wykładowczyni akademickiej jest przekazywanie wiedzy między innymi na temat literatury hiszpańskiej, a także krajów hiszpanojęzycznych. I szukałam też pomysłu, w jaki sposób dotrzeć do większej ilości ludzi, żeby Don Quixote, który już od tylu lat, tylu wieków jest znany, żeby ta pamięć cały czas była. I zastanawialiśmy się, jak celebrować Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, który wypada na 23 kwietnia. I dlaczego ten dzień został wybrany? 23 kwietnia, dlatego że to jest dzień śmierci dwóch największych, czyli Williama Szekspira oraz też Cervantesa. Ponieważ teraz po badaniach okazało się, że może niekoniecznie Cervantes zmarł tego dnia, ale na pewno tego dnia odbył się jego pogrzeb, być może zmarł dzień wcześniej. Jednakowoż 23 kwietnia to jest ten dzień, kiedy się celebruje Dzień Książki. W Hiszpanii obchody wyglądają w ten sposób, że czyta się grupowo całą książkę od deski do deski. Czyli każdy ma wyznaczony swój fragment, swoją godzinę, na którą powinien się stawić, żeby przeczytać. I my na uczelni zastanawialiśmy się, czy zrobić to samo, ale stwierdziliśmy, że nie. Pójdziemy o krok dalej i przepiszemy ten tekst i go wyhaftujemy. Faktycznie, uwielbiam literaturę hiszpańską, też lubię haftować i do tego jeszcze żeby to wszystko połączyć, udało mi się, miałam szczęście, w ogóle mam bardzo duże szczęście do ludzi, ponieważ poznałam Joannę z Fundacji Nitkomaniacy i tak właśnie stwierdziłyśmy, że ruszymy z projektem, natomiast Joanna zaangażowała jeszcze do naszego projektu Barbarę Galińską z Warszawskiego Domu Kaligrafii, która nas wsparła właśnie ucząc nas ładnie pisać. I cały projekt polegał na tym, żeby usiąść z oryginalnym tekstem starohiszpańskim i przepisać go własnym charakterem pisma, czyli każdy uczestnik projektu włożył w to swoje serce, swój charakter i następnie przenieść to na materiał i później wyszyć. Co ciekawe, my nie nastawialiśmy się na osoby, które będą już posiadały takie umiejętności, tylko każdy mógł wziąć udział w projekcie i rzeczywiście osoby, które po raz pierwszy wyszywały, haftowały, powstały takie dzieła, że warto to zobaczyć. Czyli można było się jeszcze czegoś przy okazji nauczyć, czyli takie połączenie i kaligrafii, ale też haftowania i bardzo ciekawej inicjatywy. Zresztą też niedawno odbył się wernisaż z pokazem prac, więc można było odwiedzić uczelnię Wistula i zobaczyć te efekty tej jakże cudownej inicjatywy. Czy ta wystawa jest jeszcze dostępna, czy jeszcze można gdzieś zobaczyć to, co udało się stworzyć? Tak, faktycznie, już jesteśmy po wernisażu. W czasie wernisażu też czytaliśmy fragmenty Don Quixota w różnych językach, ponieważ nasza uczelnia jakby słynie z tego, że do nas przyjeżdżają studenci z całego świata. I był czytany Cervantes. To, co zrobiło w tym roku na mnie największe wrażenie, to usłyszeć Don Quixota w języku chińskim. Tutaj też przy współpracy naszej pani wykładowczyni języka chińskiego i klasy konfucjańskiej z naszego Uniwersytetu. W zeszłym roku na przykład czytaliśmy po ukraińsku czy po kirgisku, więc jakby tutaj różnorodność języków to jest ciekawe, ale ciekawe jest też to, że w tylu językach Don Quixot istnieje, został przetłumaczony na tyle języków. Nasza wystawa, wracając do pytania, będzie wisiała całe lato i serdecznie zapraszamy. Jest powieszona w takim honorowym miejscu na uczelni, tuż przy aule. Obecnie mamy około 40 stron wyszytych, czyli już dwa rozdziały mamy. I tak się śmiejemy. Chciałem o to zapytać właśnie, że to jest jeszcze pracy. Tak. To jest już taka nasza uczelniana tradycja, bo my zaczęliśmy w zeszłym roku. W tym roku kontynuujemy, no i za rok oczywiście być może życia nam nie starczy, ale bardzo chętnie pałeczkę przekażemy kolejnym pokoleniom, żeby powstało całe dzieło. Widzę, że tutaj jedna strona jest na pulpicie rozłożona, tak? To jest jedna strona tej książki? Tak, przyniosłam jedną stronę książki. My wyhaftowywaliśmy na lnie, który się dosyć mocno gniecie, ale to jest właśnie cała przyjemność w dotykaniu, obcowaniu z tym materiałem. Tak jest. Oraz także mamy też elementy ze złotą nitką. Osoby, które się znają na hafcie, wiedzą, że to jest jakby najtrudniejszy element, żeby umieć haftować złotą nitką, ponieważ ona bardzo się rwie. No nie, to nie jest wdzięczny materiał, ale bardzo wdzięczny dla oka i też jakby sama wystawa, owszem, no, do oglądania, ale najwięcej przyjemności takiej sensorycznej na pewno przysparza to, żeby to dotknąć i tak poczuć. To jest cudowne. To może jedno zdanie tego tekstu byśmy jeszcze poprosili na koniec. Para mí, señor Castellano, cualquiera cosa basta, porque mis arras son las armas, mi descanso el pelear. A jeśli chcą Państwo usłyszeć więcej, to zapraszamy, żeby zobaczyć wystawę Uczelnia Wistula w Warszawie. Tam można zobaczyć to dzieło, które jest takim owocem pracy wielu osób. Karolina Czempińska w naszym studiu opowiadała o akcji pierwszej na świecie wyszywanej książki, inicjatorka pomysłu, iberystka, wykładowczyni akademicka. Dziękuję bardzo. Muchas gracias. Hasta luego. Hej. Jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię? I czemu dziś tematem mediów jest to, że w takim wieku tyle knę, chodzę coraz wolniej, mówią, że to problem. Dlaczego ma być to problem? Czuję się całkiem dobrze, nie czuję własnej twarzy. Chud mnie mocno parzy, zamiast myśleć o nauce, myślę, ile chcę mieć tatuaży. Jak dorosnę, to będę super ojcem i będę miał pieniądze. 12 gitar Porsche, a mój syn będzie idealnym chłopcem. Chciałbym być tym, kim chciałbym być, a nie tym, kim chcielibyście, żebym był, bo to moje życie, jak mam tak żyć z faktem, że nie jestem sobą więcej. Chciałbym więcej niż być tylko ozdobą. Mam wszystko, co bym chciał, a jak nie mam, no to sorry. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. A co jak myślę, że nic nie ma? Chcę się nie bać, chcę leżeć i ziewać, świat zwiedzać, spokojnie dojrzewać.

to me. The change has come. She's under my thumb. Sing a song. No faktycznie trzeba na palce uważać, kiedy się wyszywa, bo zwłaszcza jeżeli ktoś nie jest jeszcze wprawiony w tę sztukę, no to można się pokłuć igłą, ale powstają potem niezwykłe prace i tak jak rozmawialiśmy z Karoliną, no to i kobiety, i panowie, i właściwie nie ma żadnego problemu, żeby rozpocząć. I jeśli będą kolejne edycje tej właśnie akcji wyszywania książki, no to pewnie za jakiś czas uda nam się zaktualizować liczbę stron. Fajny film. Piotr Sobociński junior to autor zdjęć, który w ostatnich latach przede wszystkim pracował na planach zagranicznych produkcji. Wyjątkiem był film Kos Pawła Maślony. Teraz ceniony operator powraca na dłużej do polskiego kina i właśnie rozpoczął zdjęcia do realizowanego z dużym rozmachem nowego filmu Łukasza Pałkowskiego Pojedynek. Z Piotrem Sobocińskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Ostatnie lata to twoja praca i w Polsce, i za granicą. Teraz chyba skupiony jesteś na Polsce i zdaje się, że ostatnio sporo czasu spędzasz w Modlinie. Tak, na szczęście mam teraz przed sobą dwa filmy w Polsce i jeśli chodzi o spędzanie czasu w Modlinie, no to planuję w nim spędzić dużo czasu, bo jesteśmy właśnie po pierwszym tygodniu zdjęć do filmu Łukasza Pałkowskiego pod tytułem Pojedynek. Były już filmy w historii kina o takim tytule, ale myślę, że trzeba nieco więcej wyjaśnić, o co chodzi w wypadku tego pojedynku. Ten film się do zeszłego tygodnia nazywał Sanatorium Gorkiego i to jest scenariusz Glińskiego, Roberta, tak? To warto podkreślić. I to jest bardzo stara historia, myślę, że sprzed chyba ponad 20 lat. Ja w tym projekcie jestem już ze 3 lata i było intensywne zbieranie funduszy. I nareszcie po wielu przesunięciach rozpoczęcia zdjęć, właśnie razem z Łukaszem Pałkowskim dostąpiliśmy zaszczytu rozpoczęcia zdjęć. A film opowiada o wydarzeniach w 1939 i 1940 roku i jest gdzieś luźno powiązany z historią obozu w Kozielsku, z pierwszoplanowymi postaciami, które są fikcyjne i napisane pod film. Z jaką grupą aktorów spotykasz się na planie? Przynajmniej od twórców głównych ról możemy już na tym etapie rozpoczęcia zdjęć ujawnić. Tak, no główną rolę gra Kuba Gierszał. Oprócz tego mamy Mateusza Kościukiewicza, Julię Pietruchę, Wojciecha Mesfaldowskiego. Mamy też zagranicznych aktorów. Aidan Gillian jest naszym głównym antagonistą i jeszcze mamy Paula Freemana. Z jednej strony nie dziwi mnie, że przygotowanie do dużego, jak zakładam, filmu trwa długo, ale wspomniałeś o 3 latach, że już myślałeś, pracowałeś właśnie nad tym projektem. Co w tak długim czasie przed wejściem na plan filmowy robił to zdjęcie? Jakie tutaj były przygotowania? No myślę, że głównie czeka, natomiast ja bardzo lubię się angażować w film, im wcześniej tym lepiej. Także z Łukaszem już rozmawialiśmy na temat scenariusza, na temat tego, które sceny jakie mają dla nas znaczenie i gdzieś ten scenariusz ułożyliśmy już pod nas, że tak powiem, na nowo, bo jednak no też w ciągu tych kilku lat ten film się stał dużo bardziej aktualny, jeśli chodzi o swoją tematykę i w kontekście wojny w Ukrainie. Takie przemyślenia też mamy. Pokazywałeś mi niektóre zdjęcia już z planu filmowego, co robi rzeczywiście wrażenie, jeśli chodzi o scenografię, bo wspomnieliśmy o Modlinie, a tam rzeczywiście dużo tych filmowych obiektów zostało specjalnie na potrzeby filmu i zdjęć zbudowanych. Jak to oceniasz, jak to czujesz właśnie na początku realizacji tego filmu? Mamy wspaniałą scenografię zrobioną przez Wojtka Żogałę. Koszt samej scenografii jest taki, że za to by się dało zrobić film za te pieniądze. My jesteśmy w jakby takim paspartu z murów twierdzy Modlin i mamy zbudowane budynki opierające się na planach obozu w Kozielsku autentycznych. Także mamy wycinek tego świata zbudowany dla nas. Możemy obracać się z kamerą dookoła. Mamy 360 stopni i muszę powiedzieć, że w takiej skali scenografii zbudowanej poruszam się pierwszy raz. I to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, no bo nie ma tych limitów. spotkasz się pierwszy raz w Polsce na planie polskiego filmu, czy w ogóle? Pierwszy raz w ogóle. No ja co prawda pracuję za granicą, ale te zagraniczne projekty są też różne. No i nie robiłem jeszcze historycznego filmu zagranicznego. Natomiast jeśli o to chodzi, mogę na przykład to porównać z Weselem 2 Wojtka Smarzowskiego, gdzie... Była ta wielka sekwencja wojenna. Były sekwencje wojenne, ale też miasto było zupełnie inne wyzwanie, bo miasto, które myśmy wytworzyli, miasteczko, w którym to się dzieje, ono było złożone z trzech miasteczek w Polsce i dwóch na Łotwie. Ono gdzieś tam powstało w naszych głowach i Marek Warszewski, scenograf, nawet zrobił taki plan, która część jest gdzie. I to trzeba było uspójnić za pomocą scenografii, ale też wielkim wyzwaniem było to, że na przykład jak nasz bohater Mateusz Więcławek jedzie ze swojego domu na wsi na rowerze do miasta i on jedzie przez dwa kraje i trzy pory roku i to się wszystko musi zgodzić, że musi słońce być z odpowiedniej strony, w ogóle musi być to słońce, a nie deszcz. Teraz mamy zupełnie odwrotną sytuację, że mamy komfort tego, że mamy wszystko w jednym miejscu, tak jakbyśmy byli tam naprawdę, tylko z dużą wygodą, jako jest to, że jest to scenografia, także jest przystosowana do filmowania i te wszystkie wygody możemy używać. A mówił Piotr Sobociński junior, czyli autor zdjęć do filmu Łukasza Palkowskiego, Pojedynek, który powstaje. To nowy projekt realizowany z dużym rozmachem. Jesteśmy oczywiście bardzo ciekawi, no bo skład zacny. Z autorem zdjęć filmowych, z operatorem Piotrem Sobocińskim juniorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Na zegarze za 7 minut 14 o 14 serwis Trójki. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dens. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie, zjadłbym ciebie na śniadanie. Jeśli w nocy ci się śni, że znów zdobywamy szczyt, to nie chowaj się po kątach, tylko w końcu do mnie przyjdź. Mów co chcesz, diable, przychodzisz tak nagle, a ja tańczę czwarty dzień, mam już kwadratowy łeb. Nie prosiłem cię do tańca, ale skoro jesteś, wejdź. Ruszę cię, diable, może mnie skradniesz. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie, zjadłbym ciebie na śniadanie. Zawoła